بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا محكي آیات کے اللہ رب العالمین راعید پرا والحکم ذکر کے مشرد پرا چا اللہ رب العالمین تاسو تدا حکم کوی اے مشران ان تؤدوا الامانات الی اہلھا چ تاسو ورکئی امانتنا خپل اهل دا د کومیو امانت یو اهل وی غتا حوالہ کا امانت مشری خلافات دا بو هغه سړی تا ورکوي چې هغه د دې اهل وی هغه د دې لایق وی او بیا یو فرمایلو اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل کله چې تاسو فیصله کوئ نو په عدل او په انصاف سره فیصله کوئ بے انصافی و نه کوي پدی آیات کې الله رب العالمین روح د بیان کوي مؤمنانو طرف تا مومنانو تا اللہ خطاب کئی عامو مومنانو تا مخ کے حاکمانو تا خطابو وس عامو مومنانو تا خطاب کئی عام مومنانو تا صدا اللہ تا بیدریو کئی دا رسول تا بیدریو کئی ادخپلو مشرانو حاکمانو علماو تا بیدریو کئی کله چې تاسو ته حاکم آرڈر وکي نو داغه ته بدرین کوا د مشر ته بدرین کوا مشر د پر پکار دی چې هغه انصاف کوي هغه صحیح فیصله کوي کشرانو دا پر پکار دی چا غا دا غو تبیداری کوي خلاف ارزی ما کوي. نو عامو ممینان تا اللہ رب العالمین خطاب کوي روخ تا بیان گرزوی یا ایو اللذین آمنو آو ایمان والاو ممینانو اتیو اللہ تبیداریو کی دا اللہ اللہ تبیداریو کی دا اللہ دا حکمونو تبیداریو کی دا اللہ توحیدو مانے اللہ یو گنی و اتیو الرسول تبیداریو کی دا رسول دا رسول تبیداریو کی دا محمد الرسول اللہ تبیداریو کی دا غد سنت تبیداریو کی و اولی الامر منکم تبیداریو کی دا صاحبانو دا امر دا حکم دستا سنا علماء و حکماء تبیداریو کی اولو الامر سوک تی ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اولو الامر امراء و سرایا داد لخکرو مشرانو تیلشی ها یعنی حاکمانو تیلشی امیرانو تیلشی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ترجمان القرآن رئیس المفسرین اغاوی چه اما اولو الامر نمراد سدی العلماء علماء مراد دی کم علماء مراد دی مجتہدین چه غا مجتہدین علماء دی داغو تبی دری ہوکی خو گرد دیات ستا دا امراو تبیداری چی کی گی پا فیصلو کے و پا حکم کے دا امیر فیصلہ چی مانے دا قاضی فیصلہ مانے کل چی غا امر ہو کی مثلا پا یو شی بندے چی داد نا فیس کرے شی مثلا یو حد دے قاضی فیصلہ ہو کا جج فیصلہ ہو نو دا فیصلہ چی قاضی سیب کوی جج کوی کنا او امیری کوي نو دا و پاس تا فتوی دا علماو نکی ها چه کلا علما فتوار ورکی و علما پوی کی چه گورا دی خبره کې دا حکم دے دا فیصله دے نو آغا با فیصلاو کی دا با حکم ہو گی ها پایگه مسئله ہو دی نو اصل کې تابیداری دا علماو دی دا مجتہدینو دے و دا امیرانو تبیداری چی دی دا حالا کی گی چی کلا علماء فیصلہ ہو کی چی دا کار بدا چی کی گی نو غیب یا نفس کی ها نو حاکیمی بیا نفس کی که نا نو دا حکماو تبیداری دا عمراو تبیداری دا علا کی گی چی کلا علماء فیصلہ ہو کی دا حکم اور تبیان کی نو غنا باد بیا اغا نفس کی خاڑ رو کی بیا نو دا علماء تبیداریم دے دا حکماء تبیداریم دے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وګوره د یاد ستا کله چې یو صریح حکم په قرآن حدیث کې ذکر وي نو بیا به د چا خبره نه مانې ها کله چې دا چې یو خبره راشي چې هغه قرآن حدیث کې نشته مثلا او یو مجتهد یو اجتهاد وکړي قرآن نه احادیثو نه نو بیا د مجتهد خبره ومن لکه څنګه ائمه مجتهدین تیر شوی دي هغه بعضی مسائل قرآن حدیث نه استنباط کړل رويستلې دي نو خپل رائے خپل سوچ نه دا ډیره غوره خبره ده چې دا غو سوچ او فکر ته ومنه ها شرف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل یو خبره کړی دی اجتهادی کړی نو پکار دی چې قوم نه لشي هغه نه انکار نه دی پکار ها په یګم سره ول زګه چې عام ساړه دی غا استنباط نشي کوي دنیا کې باز خلق ډیر تکړه وی او خيار وی باز تکړه نه وی او خيار نه وی عامي وی مثلا نو عامي ته پکار دی چې هغه د مجتهد خبره ومني ها و عامی چاته لشی من لگ العمی من لم یکن مجتهدا، علما فرمای عمی اختره شی چې هغه مجتهد نوی، نو چې مجتهد نه دی طاقت اجتهاد پکې نشته دی نو هغه مجتهد خبره ومني کنه. لکه مود امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خبره منو اجتهادی مسائلو کې، سو کې امام شافعی منی، سو کې امام مالک، سو کې احمد، نو دا تقلید، دا تقلید محمود دے، تقلید مذموم نہ دے. ہاں تقلید مذموم آغا دے چھے قرآن حدیث مقابلے کے تد چا خبرہ مانے، نو قرآن حدیث کے چا خبرہ مقابلے کے چا خبرہ مو نہ مانو. حکمہ مسئلہ چھے اجتہادی وی قرآن حدیث کے نوی مثلا یا تعارض وی، او یو امام یو طرف تا ترجیح ورکڑی وی، نو دا آغا خبر منل پکار دے. ہاں علامہ خرقانی رحمت اللہ علیہ دا لوی ولی تیر شوئے دے، ابو الحسن خرقانی لوی ولی لوی عالم تیر شوئے دے، دا زمانے بعد شاون آغا خپل وزیر اور ترولی گل خان اور طویلو چے ابو الحسن سے ابتا دا بادشاہ غوڑی خان، بادشاہ در سرکار دے غوڑی دے، نو آغا اور طویلو چے ما تا ٹیم نشتا دے خان، پاسا کار کیگی دا نزگیر کرونا پرداو کی، پاسا ٹینکی بنے کار کیگی نزگیر کرونا پرداو کی. ناب الحسن حرکانی رحمت اللہ علیہ اور طویلو چی مو ماتا ٹیم نشتا دے، بھئی بادشاہ سر ملاقات ٹیم نشتا، ہاں دا چھے علماء ہاں بادشاہنو بورتا دعوتونا کولو دیو بنا کبلولو، ہاں ملاقاتونو ٹیمی بغختا و آغو علماء بدا بادشاہنو ملاقات تا ٹیم نور کول خان، آغا حق پرست علماء ننمو تاسو پشان تا خلق چه بادشاہ ورتا دعوتو کی یا ورتا جواب رستی، نو بیا جان پس مخ ناڑی بیا جان رسی خان، ویگی مسلمان. ابو الحسن خرقانی تا وزیر ویلو چه بای بادشاہ دا غوڑی وی ما تا ٹیم نشتا کنا سیبا، وی گورا تپ قرآن مالنا کی قرآن کی اللہ فرمی اتیو اللہ و اتیو الرسول و اولی الامر منکو، وی اولو الامر ذکر کر دی گنا صاحبانو دا امر دا حاکمانو تب دریب کے، تا چه وز بادشاہ سر ملاقات نکی دا خو قرآن نتا انکار کے. ابو الحسن فرمیلو چه گورا اللہ فرمی اتیو اللہ و اتیو الرسول، اوال دا اللہ و دا رسول تب دری دے، زد اللہ و در رسول تا بیداری نل یعنی وزگار شوئے خواہ، اولو الامر تا نہیں رسید لے، زد اللہ و در رسول تا بیداری کے لگیم لگیم ما تا ٹیم نشتا چھے زد اولو الامر تا بیداری ہوکن، تو وقتی دین فریشم یا وغن آواز کن، پہیگم سلم دا چھے حق پرست خلق تیر شوئے دے، دا دنیا کے انقلاب چھے روست لے دا چھے حق پرست خلق روست لے دے، چھا غون دا بادشاہ پروا کری دے، نی د لیڈر پروا کری دی د چا پروا کری رے، ہاں نی لالچ کرے رے، ہاں اخلاص والا خلق کو گورا د خپل امیر تا بیداری دا بکاوے، ہاں قرآنم دوی اولو الامر منکم، مشر تا بیداری بکاوے مشرانو. و امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرے آ فرمائی علی المرء سموتا فیما احب او کرہا الا ان یؤمر بمعصیت اللہ فإن أمر بمعصیت اللہ فلا سما ولا طاعت. نبی علیہ السلام فرمائی لازم دے پسڑی بندے اوریدل تبی دری کول دخپل مشر پا اغا شیکی چی دے بدگنی یا خگنی دا امیر تا بیداری بکے، آن مگر چی کلا حکم اکڑے شی پا نفرمانی دا اللہ سرا، امیر تا توی چی دا کاروکا وغا که اللہ نرزگی وی دا دین خلاف ارزی وی نو بیا تا بیداری نشتا خا، فلا سما ولا طاعتا، تر چو پورے چی گناہ کار دعوات ندر کئی امر نکئی نو دا امیر تا بیداری پکار دے، کتا پا طبیعت خوی کا بادوی خان. و بیا فرمائی نبی علیہ السلام اسمعو واتیعو، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيًا كَانَ رَأْسَهُ زَبِيبًا مَا أَقَامَ فِيكُمْ كِتَابَ اللَّهِ تاسو تبدریو کې د خپل مشرانو واورې د خپل مشرانو اگر چې تاسو باندې یو حبشي غلام مقرر شي و دومره بدرنګ وي لکه داتې بدرنګ وي داتې ساری وي لکه د ماویز دانا کسه وړو کې غنې ساری وي تور سړی وي غټه غټه شونډي وي ډېر بدرنګ سړی وي دا در باندې امیر مقرر شي د دې تبدریب کوي ما اقام فیکم کتاب الله تر څو پرې چې تاسو کې د الله کتاب نافذ کید الله کتاب درته بیانې د دین خبره درته کوي خلاف ارزی بنکه ها عقل چې دا چې خبره کوي چې غا دین نه خلاف دغه خبره تبدری ما کا ها فین تنازاتم فی شیئن نواب صدیق حسن خان رحمت اللہ علیہ داد اہل حدیث لو امام تر شوی دے غیر مقلدینو مشرو لو سڑے تر شوی دے تکڑا سڑے تر اغا وئی فَإِن تَنَازَاتُمْ اے بین المجتہدین کلچ تاسو پومانس کے تنازا راغلا یعنی دا مجتہدینو پومانس کے ہاں لا بین المجتهد والمقلد نہ پمانس د مجتهد او د مقلد کې مجتهد او د مقلد پمانس کې دا تنازع نه دی دا تنازع پمانس د مجتهدینو کې دی نو کله چې مجتهدینو پمانس کې یوې مسالې باندې تنازع راغله اختلاف راغله نو بیا تاسو ته کې فردوه فی شیء فردوه الی الله والرسول نو تاسو رد کئی دا شئی دا مسئلہ ایل اللہ اللہ طرف تا دا اللہ کتاب تا رد کئی ور رسول او رسول طرف تا رد کئی دا رسول سنت طرف تا رد کئی نو دا رد کول دا یوشی کتاب اللہ طرف تا و ام درنگی سنت رسول اللہ طرف تا دا آریو سڑے نشی کوئے دا مجتہد کوئے شیخا کل چگا استنباط ہو کی مسئلہ رو بسی نو دا مجتہد والا کار دے نو کله چې دا چی وی نو مقالد بور سر اختلاف نکی دا مجتہد خبرہ بمانی خوا این کن تم تومینون باللہ کچر تاسو یکین کوئی پلہ بنے او پوری دا آخرت بنے ذالک خیر و احسن و طویلہ دا دیرہ غورہ دیں آخستا دے طویلن پا انجام کے پا خیر انجام کے دا دیرہ غورہ خبرہ دے خوا زجر برای منافقین منافقینو دو پر زجر ورکی خوا چه گورا اللہ و رسول بنی فیصلہ نکی خوا خپلو خویشاتو بنی فیصلے کی دائی و وکی آزی کر کی آغیت شرا کی یہودی او منافق نومی بشرو خوا دا منافق نوم بشرو دی یہودی سر پتشی بنی اختلاف راغلو مسئلہ پہ خشوی ہوا تنازع پہ خشوی ہوا نو یہودی دا کوشش کول چې دا خبره رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته یوړې شي ها منافق دا کوشش کول چې کعب بن اشرف باندې فیصله کړي کعب بن اشرف ته یہود لو عالم و ها زګه چې دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقاصدالم یہودی دا یقین و اگر چې نبی علیہ السلام نه منل ایمان نه راوړ خو دې یقین و چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی دا صحیح فیصله کوي ها منافق اگر چې په ظاهر کې مسلمان و او نبی علیہ السلام سره وکې نسته پراته آمدرنګي منځونه ور سره کولو میل جولی وکول خو هغه د خیال و چې زب خپل فیصله کعب بن اشرف باندې کوم اخر دا چې نبی علی السلام ته فیصله یوړې شو کله چې دواړو نه خبره واورېده نو يهودي په حق وخه يهودي په حق فیصله وکړه منافق فیصله منافق معاملہ هار کا جرګې بای کا او یہودیو گٹلا نبی علیہ السلام فیصلہ ہو بیا دا منافق چې بازی علما ذکر کوي ابو بکر تا ورغلو بیا دی منافق کلو چې دا فیصله به ابو بکر تا وخیم ښا نظر سنی به کوم فیصله ون ابو بکر ته چلاړو غم دا څه فیصله وکا ښا بیا نه منی کی دا منافق وی دا څه وو کوم چې عمر صاحب ته بلړ دې دا خیالو چې دا عمر صاحب خوډر سختي يهودي ډېر په ځم باندې کی دې شي دا فیصله ما په حق کې وشي نو کله چې عمر صاحب ته خبر لاړه نو دی يهودي ورته حال بیان کې چې دا فیصله خو ما په حق نبی عليه السلام وکړه ابوبکر هم وکړه خو دی ویل چې عمر صاحب ته څومره مایل خیر دې لاړ بش نو عمر صاحب دی منافق نه تپوسو کې چې دا څه خبره دل کچرنګ دی يهودي کوي یعنی دا فیصله نبی علیہ السلام کړی دی ابوبکر کړی دی او جی خو ما دایلو چې نظر سنی وو نظر ثالث وو وی خالقونه کینو ها عمر صاحب نن او تخپل تورې رويستا ها او دا منافق چټی وو ال ها پیغمبر صلی الله منافق چټی وو ال ساری اور زرا جدا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایلو چې دا د هغه چا فیصله دی چې هغه د نبی فیصله نه مانی د رسول فیصله نه مانی هغه ته دا چې فیصله دی ها بیا د منافق ولا کاندے و ورسان چې وو هغه مقدمه درج کا ها مقدمه درج کا حضرت عمر خلاف چې موسړې مړ کړه دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو الله رب العالمین د عمر سے فیصله وکا چې عمر په حق دی ها پیغمبر صلی الله علیه الله اکبر نو دا د منافق کار دی چې هغه قران حدیث نه خلاف کوي آمدرنګ په خپل رائے باندې فیصله کوي علم تر ال الذین ایتنی خبر ځان خبر کا ایت نا گوره پر رویت علمی سرا گوره رویت دوا کسما دی یو رویت علمی یو رویت بساری ایت نا گوره پایلم سرا الاللزینا کسانتا یزعمون چی دیو گمان کوی انہم آمنو چی دیو ایمان روڑ دی بیما پاگا کتابانی انزلے لے کا چی نزل کرد شویتا طرف تا آگا چی نزل کرد شوید مخدستانا یوریدونا غواری دیو سرا دی ایمان نا دا غواری انیت حاکمی لطواغود چی دیو فیصلہ یو سیل طاغوت طاغوت تا حاکم اشرف تا طاغوت ڈر معنی ذکر دی ہاں خود دیجے کے پمانے دا حاکم غیر شرعی دی حاکم غیر شرعی دا کعب بن اشرف پا ہاں شریعت خلاف فیصلے بکاو رہا نو دا منافق دا غوڑی چی فیصلہ یو سی طاغوت تا وقد امروا ان يكفروا بي حال لدی چې دیو تا حکم کړی شو دی مؤمنانو ته چې دیو انکار وکړي په دې توغوت باندې و یرید الشیطان غواړي شیطان دا شیطان بچې دا حاکم غیر شرعی دا غواړي ان یذل پات کې دیو په غلطی لره سره د حق نه د حق نه لره کوي غلطی و اذا قیل لهم تعالوا عقل و چې ویل شو دیو لره تعالوا راشي الی ما انزل الله آغا شیطا چه نزل کرده ده اللہ قرآن بنی و فیصله حکم و ایل رسول رسول تراشی کل چه داور تویه ویلشو رایت المنافقینا گوره بط منافقین یه سدونان که سدودا بندیگی تانا پا بندی دلو سرا منا کی گی دستانا سدودن منا شوی پایگم سلیم تا تا نرزی خا او کشش دا کی چه حاکم غیر شریطا ورش فکیف ایزا ثابت و مصیبت فکیف الحال سرنګي به حال لريو کله چورسي کې دی ولر مصیبت به ما قدمه ته دی په سبب دا غي سره چې مخ کې دی سنول دیو ثم جاو کا بیا راشی تعالی را یحلفون قسمنا خری بالله په الله باندې ان ارادنا مونږه ارادن کوم شه یوشی ان ارادنا شه نه الا احسان و توفیقا مگر دنی کیو د موافقت مگر دنی کیو د موافقت او د مصالحت مو در روغ مطلب چروغ حکم مو در تا خلاف مطلب نو بیا نبی تدا خبره کی اللہ فرمائی اولائک اللذین یعلم اللہ دا حق کسان دی چی پی جنی اللہ تعالی اغا شئینا چی پزرون دیو کری نو فا آرز بی پرواش دا دیونا فا آرز انہم دا دیو سر پروا ما ستا کتابن فیصلہ نکی پروای ما ستا خود تا حق خبره کوا او پروای ما ستا دا دیو دا پر پیګندو د خلاف پرواما ستا فارزنهم ها به پروا شد دیو نوایزهم ان صحت کو دیو تا وقلهم فی انفسهم وینا کوا په بری د نفسونو دیو کې قاولن بلیغا خبره موثره دا چې خبره ورته کوا چې دیو بنه اثر کې سیده خبره ورته کوا نور کمانی نمانی خپل کار وکي ها اګورا دی آیتونو نه دا خبره معلومه شوه چې سړی د قانوني شرعي نه مخ اړوي نو دی باندې درې فتوی الله لګي ها شریعت نه مخ اړوي په شریعت فیصله نه کوي غیر شرعي فیصله کوي نو دا دی باندې الله درې فتوی لګي کلا ورته وای چې دا منافق دی ها پیغمبر صلی الله علیه و آله اور توئی چې دا کافر دی کله وای چې دا ظالم دی کله وای چې دا فاسق دی کله وای چې دا حمار دی پیغمبر صلی الله علیه و آله خار دی خار پېښه خبره بند کله اور تا منافق وای لکه دلته منافقین ذکر شو کله اور تا کافر یې پیغمبر صلی الله علیه سورة المائدہ سلور سلو اختمایات تایید کے ولی کا غزے کے کافر اور تیلی دی وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ آس سورة المائدہ پینزت سلو اختمایات کے ورطہ ظالم ہوئی وَمَلْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بیا سورة المائدہ اوت سلو اختمایات ہو گورا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ دا درې فتوی غزه کې لګولې دي دلته د منافق فتوا ولګولا او سورۃ الجمعہ پنځم نمبر آیت وګوراها سورۃ الجمعہ غزه کې خمار ورته خار دی پیغام سره دا خار دی او هم درنګي سورۃ الاعراف کې ورته سپینه لې دي ها چې دا سپې دی فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْحَثْ دا سپے دے ہاں او بیا سورۃ الانعام کے اور تا ڈنگروں نے اولائک کل انعام دا ڈنگر دی ہاں چلو رپخی دی چلو رپخیو کے آر ڈنگر سی او خنجرم پا گراغ لے دے وہی گم سلیم اکلا نفی دے شعور کئی دا دیو کی شعور نشتا دے ڈنگروں نام بتا رہ دی نو دا فتوی دا اللہ دی ها انسان دیر عزت مند شه دی ولقد کرمنا بنی آدم اللہ فرمائی ما انسان ته عزت ورکړی دی قسم خوری په خپل ذات باندې ما عزت ورکړی دی او احترام ورکړی دی ډیر عزت مند دی انسان دا زمکه اسمانونه غرونه دریابونه نور سپوږمۍ ستوري د حیوانات د باغونه بوټي دا جزونه او دا ټینکونه او دا موټر دا ټول الله انسان فائدې لپاره پیدا وکړي مړه دا دنیا کې څومره شي نه دي هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا وسخر لکم الشمس والقمر وسخر لکم النجوم دا ټول دنیا انسان لپاره الله پیدا وکړي دا دریابونه غرونه ازمکا دا انعامات او دا اسمانونه ستوري سپوږمۍ دومره عزت او احترام دی انسان الله کوي ولقد کرمنا بنی آدم او بیا خستا صورت یې ور کړی دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انسان ما په خستا صورت کې پیدا وکړی انسانانو په شان ته خستا صورتونه دا د هیڅ شي نه دی ها ځناور ته وګوره خره ته وګوره نورو ځناورو ته وګوره عجیبا شکلونه دی ها و انسان ته چوغوري سړی مینا ور سره پیدا ویږي یو بل ته چوغوري الفتی پیدا ویږي مینا خستا صورتي جو ملائک پاک مخلوق ته هغه نه انسانان خستا دي جبرائیل علی السلام به کله چې وحی راوړه نبی علی صلوات و سلام ته اکثر بدهیت القلبی او صحابیو رومی صحابیو خستا خپل شکل یو هغه په شکل باندې براتل جبرائیل ها صحاباو با باز وقت که نپی جند چه دا دیحیا دی او کدا جبریل دی خان جنات پیریان دینا انسانان خستا دی مرتبه ورکړی دی او اندرنګي ډانچا او صورت یې خستا ورکړی دی. عزت احترام یې ستل خو چې کله په خپل عزت پوی نشه کنه خپل قدر باندې پوی نشو دا تمام دنیا دې د پر پیدا وکړی دی خپل مقصد یې ونه پیژند. مقصد د انسان سو د پیدائش نه حکمت سو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون عبادت و د الله تعارف ځان یو نه پیژند. نو الله ورته وایي چې ته ظالم یې ته منافق یې ته کافر یې ته فاسق یې ته خار یې ته ډنګار یې ته سپی. نو بیا سپینه لاندې شه بیا ډنګر نه لاندې شه. انسان خپل قدر وپیژن کله چې خپل قدر نه پیژنې بیا د تا هیڅ مچ و زر برابر قدر د تا نشته دی. ها الله په نیز بنې کومې کندې کې چې وغورځولې بیا به غورځولې د الله ډېرې لویې کندې دي. ها الله د خیر وکړي. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. امونګه نه دی لګلې یو پیغمبر لشیئن یشید پرا استثناء مفرغ علی استثناء مفرغ اختلی شی طلبه چی مستثنا منهم محذوفی ها عبارت کې نوی و مارسلنا من رسول لشیئن الا ليطاع باذن الله ندی لګلې مونګه یو پیغمبر هم الا لیطاب باذن الله یشید پرا مگر دید پرا چې داغه خبر او منل شي. آر یو پیغمبر چې الله راستول دی دید پرا راستول چې داغه خبر او منل شي قوم داغه خبر او منی و چې خبر نه منی نو بیا خو غلط دی کنه. ولو انهم ظلموا انفسهم بشرته یقینا دا منافقین کلی چیز یتے کڑو پا زنون اخپلو بانے بین نفاق پا منافقت سرا بیت تحاکم ایلت تواغود پا فیصلے اوڑو سرا پا فیصلے اوڑلو سرا شیطان طرف تا تواغود بطل پرس حاکم طرف تا کعب بن اشرب طرف تا. با شرط یکینن دیو کلی چیز ظلم اوک پا زنون اخپلو بانے پا نفاق سرا او پا فیصلے اوڑو سرا تواغود تا جاؤو کا برا غلیبیو اے تالران ظلمی پر زان وکنو بیا برا غلیبیو اے کنا تا خو موجود وی. فاستغفر اللہ دیو بابا خنق وقتی اید اللہ نا وستغفر لهم الرسول دیو پر بابا خنق وقتی اید پیغمبر تا تا برا غلیبیو اللہ نے با مفیق وقتی اید تابان ورطا بخنق وقتی اید نو لا وجد الله دے جزا دے خما خواب مندلے ہو دیو اللہ لر توب الرحیم تو بے قبل ان کے رحم کو ان کے ہاں اللہ بورتا مفی کریو تو بے بو استلیو. نو گورا دا دا نبی علیہ السلام جون سر تعلق لدی ہاں او دا دیو اکی اے سر تعلق لدی دا دی منافقینو اکی اے سر پہ ایگی مسئلے بھن دی سر متعلق تے دین دا نسبی تیگا گرچه باز زیفو خبرو که دار اغلی زیفو روایاتو که پایی که مسئله بنا خدا دا نبی علیہ السلام جوان پوری دادی کسی ربط و مناسبت تی خان پایی که مسئله بنا خاجی فلاو ربک لا یومنون لیس الامرو کما یزعمون انہم آمنو بما انزل الیکا لیس الامرو کما یزعمون ندے دا چه کار لکا سرنگی گمان کوی دیو دا چه ندے لکا سرنگی دیو گمان کوی چی دیو وی چی مو ایمان روڑے لے بما انزلے لے کا پاگا کتاب بنی چی تا تا نزل کرے شوے لے دا چه خبر ندے دیو ایمان ندے روڑے ولی کچری دیو مومنان وے نو چه تا فیصلہ کریوے دیو بما ندیوے ہاں خو تا چه فیصلہ وکا بیا گڑ بڑ وکو بیا گڑ بڑ کولو فلا لیس الامر کما یزعمون انہم آمنو بما انزل الیک یا دا فلا چه دے دا لا زید دے فورب بے کا ما د قسم وی پر رب دستا باندې الله په خپل ذات قسم خوري فوارب کا لام زید دے یادا چلا فلا حاجت الالقسم ومع ذالک اقسمو بربکا فلا حاجت الالقسم قسم تا حاجت نشتا خو سراد دینا اللہ وی چیز قسم خورم پخپل ذات بنے رب بندے لا یؤمنون دیو مومنان نشی کی دے حتی یحکیمو کا تردی پورے چه تاسل اس مقرر کی فیصل دار دا مقرر کی فیما پاغو خبرو کی شجر بینہم پاغ خبرے کے شجر بینہم چرا پرتشوی دی پمیند دیو کے دا ماملا چرا پرتشوی وا سملا یجدو فی انفسیم حرجا بیان مومی دیو پس رنو خپلو کی حرجن تنگی مما قزیتا دا فیصل دستانا یاد آغینا چه تا فیصلہ کری دی زړه کې بیا خفا نه وي چې را له ما په حق کې فیصله ونه شو ويسلمو تسلیما ويسلمو تسلیما عقبل کې حکم د الله په خوشالي سره اومانی د ماملا دا فیصله تسلیمن په تسلیم کولو خوشالي سره ها بیا ورکه ورسته ګډوډ نه کی شریعت باندې فیصله او شید الله کتاب باندې او سنت تا رسول بندے نو پکار دارے چھے دیوئی اومنی قبولے کے خواب پا خوشحالی سرا او چھے بیا گڑ بڑ کئی زڑی نتسلیم کئی نو دا مومن نشی کی دے خواب دا مومن نشی کی دے پہنگم سلیمان مومن آغا دے چھے اللہ و رسول حکم وشی فیصلہ وشی دے ورطا غوڑا کیگ دی و زڑا کی بیا خفگان نکی چیارا ما بیکا و پلن کی وگٹلا حالکہ دا شریعت خبر دے نو شریعت کے غپ حق کے فیصلہ ہو شو بس پوئی منا خا خود مو مسلمانان قرآن طرف تا توجہ نہ کئی خا دیتے ڈاڈا نہ ٹینگی گئی خا وہ پاغشی فیصلہ کئی چی کم کے فیدہ ہوئی اول بتا پوسو کی مولئی سے بیارا دا مسالہ دے دا معاملہ دے پا شریعت بنے بو گٹن کوی بنا گٹن نو که په شریعت یې ګټلې شي بیا وایي چې موږ شریعت کوم او که په شریعت یې نه شي ګټلې بیا وایي چې موږ پښتو باندې فیصله کوم نو دا خدای الله کتاب منل نه شو ګنې کتی ګټې کني ګټې خو چې شریعت کومه فیصله کی غو منه زړه کې خفګان ما کوه تنګي مراواله ته کامل مؤمن یې ها او کچېرې بیا زړه کې تنګي رچی خفګان رچی او شریعت فیصله نه کوي قرآن باندې فیصله نه کوي او بیا په پختو فیصله کې یاره زی په عدالت کوم زی په پختو کوم دي کې ما ګټه نشتا ها نو دا مومن نه دی الله فرمای فوالا فلا وربک لیومنون ما د قسم وی پر رب د ستا باندې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل ذات باندې قسم خوري لا یومنون دیو مومنان نشی کی دی تر څو پورې چې تا سالس اونمنی د تا خبره اونمنی پیغمبر صلی الله علیه بعض علماء وی چه مخ کی خبره بلا و کیسا دا بلا کیسا لے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابی ہو و بل انصاری ہو آغام پا ظاہر کے مومن مسلمانو جانی مومن مسلمان گنل خوو منافق امام بخاری ذکر کئی امام بخاری شریف کے چه دیو معاملہ پا عبو را غلیه وا عبو بنی معاملہ را غلیه وا فیگم صلی اللہ علیہ آغی کسی تا اشارہ دے ولو انہا کتبنا علیم پنے بندے سر جگڑا را غلیه وا یو ایلو چه اول بزپنا کون بل ایلو چه اول زپنا کون علکا عبو دی خوال دا چوان امباری مغید پنا کی بید ورستا ورپسی بل پنا کی فیگم صلی اللہ علیہ نو دا او بو بنین کلا کلا زمیدار و جگڑی رسی کنن تا بین صفی شی خان پردی او بطا لگاوی پایگم سلی ونده نو چه پردی او بلا گاوی پردی او بچه لگاوی نو لازمی خبر بل سلی و تا سرا گڑ بڑ کئی پایشم سلی ونده سی مساله باندې پوښ نو بیا بغړ بډ راځي ها نو پردی حق ما خورا کنه پردی او به زمیدار حواله لګي والے او به پټه فصل خراب می حراماوي خرابوي ها نو بیا به جګړه کوي در سره نو دا جګړه واه ها یو یلو چې زپنا کو مخ کې بلیلو چې زپنا کو نبی علیہ السلام بیا فیصله وکا خو منافق قربان الله نه خفا وکا ولو انا كتبنا عليهم ترغيب ورکی تابیداری طرف تا او مومنانو مسلمانانو تاسو د الله او د رسول خبر او منې ها اگر په خوا زمانه کې و چاچې غلطیو کې يهودو کې ها نو هغه توبه نه قبلی دا به غیر د جنونو مړاولو نه ځاني بو اجل مړاولي و ها غنا بادي به توبه قبلی دا دا خود نبی علی السلام د اومات یو لو یا خوش قسمتی دی ها چې ګناو کې په توبه معاف کیږي ها ځان وجلو ته ضرورت نشتا ها امخ کې امتونو کې و چا ګناو کړای پشپې کې به ګناو کړ دروازې باندې بلی کړیو ها چې پلان کې بیګاش پیدا ګنا کړی دی ها نو ګره توبه نه څومره پردا لا چي ها کپړې به پلیت شوي نو غیب په کینچی کټکاولا و بو سره نه پکیلا توبه نه څومره لوی رحم الله کړی دی ها او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام برکات او چې دی او مد باندې الله پاک کړی دی ها ولو انا كتبنا علیہم کچری مونږه بشرته کمونگا فرض کرده پدی خلقو بنده انیک طولو چه او اجنی انفسا کم زنون اخبری نیو بل کم یو گناگاروی نو غادب آغا سوک مڑکی وید وجی چه غا گناگار نی اوی خروجو من دیاره کم یا وزی ده کرون اخبرونا کاده در بنده فرض کرده وی ما فالو ہو نبوی ده کار نبو کڑے دا کار الا قلیلون من اوم مگر لغن کسانو من اوم دا دیونا خان طالبا الا قلیلون دا پا قرآن کی صرف یو زل ذکر دے خان الا قلیلون چی الا قلیلون مگر لغن دے خلقو من هم دستا سنا گوره دا الا قلیلون قلیلون دا یو زل رغل ده لفظ دا الا ناباد نور آرزه که قلیلن قلیلن ده الا قلیلن دا والی زکا چه دا الا قلیلون دا ترکیب که بدل ده دا زمیر دا فعالو هونا غا مرفوع ده زکا قلیلون مرفوع ده فیگم سالی وان خاجی ولو انهم فعالو بشرط یقیناً کچری دیو کار کرده ما یو ازون نبی ہی آغا چه نصیحت ورکوله شی دیو تا پدی سرا که دیو آغا کار کرده نصیحتی قبول کرده لکان خیر اللهم دابا دیر غروه دیو دا پرا واشد تزبیتا خمز بطون که بوه پسیده لاره بنده خمز بطون که بوه پسیده لاره اشد تزبیتا و ایز اللہ تینا هم اپا دی وقت که بار کرده مونگو دیو لرا بلد دن نخپل طرف ناجر نازیما جر لوی ولا حدین اوم سرات مستقیما اخم اخابا خیلی مونگو دیو لرا سرات مستقیما مضبوط کرده مونگو دیو سرات مستقیما پلار نیغی بنده خان پلار نیغی بند آگورا چورا بدلی ورطا ملوشه چورا بدلی خان پا ایک مسئله بند که دیو دی نصیحات بنی عمل کرده وی نو گورا ورطا وَإِذَا اللَّهَ تَعْنَهُمْ إِلَّا دُنَّ عَجْرًا عَزِيمًا یو اینام شکن بل وَلَا حَدَيْنَهُمْ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بل لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ دا بل دیخا وَمَنْ يُتُعِ اللَّهُ بشارت ورکی زر ورکی خا آسوک چه تبیدریو کی دا اللہ والرسول او دا رسول فَوْلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ دا آیات دا دا انعام تعالیم دا پرا تفسیر دے انعام تعالیم سوکو دا کسان دی فولائی کمال لزینا دا بوی سرداؤ کسان معیت پمانے دا مرگرتی سردے دا بوی سرداؤ کسان نا پملگرتی کے انعام اللہ علیہم چھے انعام کردے اللہ پا دیو مندے انعام تعالیم سوکتی من النبینا دا پیغمبرانونا په یګ مسلمان و صدیقینا ادرشتون کې خلکو نا و شهدا د شهیدانو نا و صالحین ظاهرا و باطنا د نیکانو نا و حسن اولایک رفیقہ خدیدہ کسان رفیقنا د ملګرتی په لحاظ سره نو ګور چې د الله او د رسول ته به دریو کې قیامت کې و جنت کې و انبیاء او ملګری وي رشتونکو ملګری وي شهدا او ملګری وي نیکانو ملګری وي نو ګور څورا غټه फायदा شو والله فرمایي او حسن اولایک رفیقہ خدیدہ په ملګرتی کې ها نو دغه خلکو سره چې ملګرتیا شو ډېر خپلې ملګرتیا لري ها نو د الله او د رسول تبې دریو کاول نه کې ذالک الفضل من الله پیغمبر صلی الله علیه دا فضل دې مهرباني دې د الله طرف نه دا لوی مهرباني دې وکفا بالله علیما کفی دې الله تعالی علیمن پوي ار شیونه الله پويږي ها مخلوق بار شینه پويږي ها دویم حکم ذکر کئی ترغیب للجهاد جهاد طرف ته ترغیب ورکئی ها عقل چه حاکم حکم وکی اے مومنانو کافر سره د مقابله نوبیا تیار شه ها یرا خو چه کله د مومشران آرډر وکي چې په کشمیر وار شي ها نو ان شاء الله تی بیا ګورا ها بیا وکړی په تک او لاوړې برخصی کشمیر طرف ته براوانې ها پیغمبر صلی الله علیه و آله یا بل طرف تاړه وږي الله اکبر یا ایو الذین آمنو ترغیب الالجهاد جهاد تر ته ترغیب ورکی جنگ وکي کافر سره او د خپل مشرانو نا ورسته نشي ګره یا ایو الذین آمنو او ایمان ولو خذو حذرکم ونسی وسلی خپلې بچاو خپل وصله تا بچاو یلې شیواله وصله حفاظت ته پر لري ها وصله د نارینا سړی زیور دی ها پیغمبر صلی الله علیه و نسی وصله خپل ټینکونه جوړ کا و اعد لهم استطاعتم ټینکونه جوړ کا خیر دے کمو وگیوں پروانشتا تگیوں پروانشتا ٹینک جوڑ کا جاز جوڑ کا خزانوں کے مجا ما کوا دا بیت المال خزانوں نا غلے ما کوا ہاں پہنگے مسئلے بن ٹینکو نا جوڑ کا جزو نا جوڑ کا دشمن مقابلے دا پر ازان تیار کا خضو حزرکم ونسی بچاو خپل وصلے زان ترواخلا وصلے جوڑے کا سرحدو نا مضبوط کا اسلامی فوجونو د پر پکار دي سرحدونه مضبوط کی او امدرنګي حکمرانو د پر پکار دي چې غا وسلې جوړي کی الحمدلله پاکستان نن وخت کې خ مضبوط ته ها پیغمبر صلی الله ان شاء الله تعالی دشمن به زړه ټینګ نه کی چې په دې باندې حمله وکي ها دشمنم په دې باندې گاوا دے والفضل ما شهادت به الاعداء یا پاکستان فوج یا پاکستان وصلہ دا انشاء اللہ تعالی ته کمزوری نه ده ها تمام دنیا جنگ پاکستان سره ده ها الله رب العالمین ستی علی حفاظت کی علی د حفاظت کی د اسلامی فوجونو مجاهدونو حفاظت الله وکي ها یا ایو الذین آمنو نو کله چې مکارشی بیا به انشاء الله دا شی نه کیږي اے ایمان والو مومنانو خذو حذرکم ونسی بچاو خپل وسلې خپلې چې جنگ شروع شي فنفیرو سباتن لاړ شي جهاد ته سباتن جدا جدا جدا جدا لاړ شي ها ټولګي ټولګي اوین فیرو جمعیا یا لاړ شي ټول په یو ځای باندې کله چې اعلان وشي چلا جنگ دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نفیر عام نو پدی وخت کې بیا ټول ځای ها بیا پاتې نه شي ها یا ټولګي ټولګي ځای مقابله کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم چرکی حمله کوي چرکی ته کوي پیغمبر صلی الله علیه و سلم خاجی او یا ټول لړ شي کله چې فرض عین شي نو بیا به ټول زی فرض کفایه وي نو بیا ټولګي ټولګي شي الله اکبر. او عبید الله سیندی رحمت الله علیه څه فرمایي څه معنا کوي یا ایو الذین آمنوا خذوا حذرکم. عبید الله سیندی امام انقلاب آ فرمایي اے ایمان والو بستر باندھ لو اور نکل جاؤ جہاد کے لیے. او ایمان والو بسترے اتڑئی وزئی جہاد پرا بسترا اتڑا ہاں لگا مرچوں کی بسترے لگی گئے ہاں پہنگا سلیم نو کلا کلا خو بسترا جہاد پرا انتڑا کنا بیک رواخل بسترا رواخل ہاں پہنگا سلیم اللہ حکم دے ہاں اللہ حکم دے زجر ور کئی مداہن تا منافق تا و ان منکم یقینن باز د استا سنام او مومنانو لمن خمخا غسوکتی لیبت ان چ غا سستی کوي تاخیر کوي ها یالا زجر ورکی مداہن تا پیغم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہاد با پا اصول که مامخ که دا خبر اکڑیو بی اصول کار بنا که خان چه تا تا داز نز دا تلوڑ سی سنگر تا حالکا اوال خو زان پای کلو نکن جانگ دید پر ایو چه دشمن تا شکست سڑے ورکی دید پر نوی چه توار شو زان مڑ که بس کمر نزونو ورزے خان دشمن با دشمن تب تکلیف پر گئے. وَإِنَّا مِنْكُمْ يَكِنًا بَعْجِ دَسْتَا سُنَا اے مومنانو پظاہر کے مومن دے کا نا اصل کے منافق تے مداہن دے لَمَنْ خَمَخَا آسُوکتے لَيُبَتْتَيَنَّا چِ تَخِیر کَوِي پا جنگ کے تخیر کے رستہ رستہ کی گی فَإِنْ أَصَابَتْكُ مُصِيبَتٌ كَوَرَسِ گِتَاسُ تَ مُصِيبَتَ مُجَهِدِنُو نو دا مداہن سوئی قال دیوئی قد انام اللہ علیہ یکیناً انعام کرے دے پما بنے اللہ ازلم اکن ماہم شہیدہ چنا ان زد دیو سر شہیدن حضیرم کزور سر دی جنگ تلڑوئے کنا دی ام لیتا ماتبن تکلیف رسید لے خو داد اللہ میرا بنی چیز پاتے شوئے ہیں دا منافق تے مداہن اللہ تقدیر بندے اعتراض کئی خواہ اللہ طرف نہ ختم مقرر ہو بس توالے خوشحالے گئے ہاں پیغم سلیمن نو دے بیا خوشحال ہوئی ہاں دے بیا چوی خوشحال ہوئی منافق تا مومن پا تکلیف بندے خوشحالی گئے ہاں پیغم سلیمن نو گورا چا بنے خوشحالی ما کوا ہاں خوشحالی چا بنے ما کوا دا تکلیفونا آر چا بنے رزی ہاں اسی چې زما په غم ما خوشاله گا زما په غم ما خوشاله گا دا غم شمال دے هر ونه خوځوینا دا غم شمال دے هر ونه خوځوینا دا باد دے ارچ باندې تیریږي ها نو منافقا مومن په تکلیف باندې ما خوشاله گا سبب تا باندې دا تکلیف راځي ولئن اصابکم فضل وګرا کچرے اور اسیگی تاسلرا فضلونا گاٹا غنیمت من اللہ طرف تلانا لیقولن وید منافق کالم تکن بینکم گوئے کلک نشتر پمیند ستاسو کے و بین او پمیند دیکی ما ودہ تن دوستی نو بیا بدوئی چی تاسو ودمو پمانس کی دوستی نوا کچ مون تاسو سرنون کن نو بیا ارمانو نکی دنیا پرستے کن یا لیتنی اے ارمان دے افسوس ما دے پرا کونتو ما هم چویز سرد دی مجایدنونا فافوز فوزن عزوی ما زب کمیب شوی پا کمیبی غاٹ سرا ما تب ام دا پیسے ملاوی دا ٹوپکی مو پکی و دا غنیمتونا ما تب ملاوی دا دا منافق کار رہے ہاں چی کلا دین کے فیداوی نو بیا دا دین کرو نکی ہاں کلا چی دین کے نقصانوی تکلیفی کلا کلا وال تکولوی نو بیا گورا بیا سکی بیا ورست کی گیا تاسو گرے پولا سمسی پرا سورة الحج یو لسم نمبر آیا تو گرہا آغاز کے دا منافق آدم مشرک حال ذکر گئی ہاں دینی فیداوی نو بیا دین کار گئی ہاں آکل چی دینی فیدا نوی بیا دین کار نکئی ولسم سپارا سورة الحج یولسم نمبر آیت وګور اورتا زجر دے ہاں سارا دا حال دا منافق و دا مشرک رٹنا ورکی اللہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ بَعْضِ دَ خَلْقُنَا سُبْتِي چِ بَنْدَگِ كِوِ دَ اللَّهَ تَلَى عَلَى حَرْفِن پَيُو کِنَارِ بَنْدِ حَرْف یہ لے کے گی کِنَارِ و طرف تا طلبہ ہو تا تا استاذ یہ لیو کنا طلبہ حرف پا لغات کے طرف تا لے شی پہنگم صلی اللہ حرف پا لغات کے طرف تا لے شی نگر عَلَى حَرْفِن علا طرفین پیو گوڑ بنے بدد کی ای پیو کنارے بنے پشاک بندے ہاں فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ کورسی گی در خیرون خیر دین کے ورطا خیر ورسی گی اتماع النبی دیمت مینوی پدی دین بندے ہاں دی بدد بند وی یرا زبردست خواندے تبلیغ کے نو دین کے خوالے خواندے دا غیڑی زیڑی دی ورکی یرا بس وَإِنْ أَصَابَتْهُ فتنتون کورسی گور تا تکلیف این قلب آلا وجی بیا گرزی گی پا مخ بنده کلا ورکی وال تا کول راشوی مانا تبلیغ تا سوکسی ها فیگم سلیم آو دا دین کار سوکی مانا دی که طول تکلیفو ندی لوگ تن دی دی تکلیف دی نو گورا دا دا منافق کار دی فیگم سلیم خاسرت دنیا و الاخرہ اللہ فرمائی توانی دی دنیا و آخرت ذالک هو الخسران المبین دا تاوان خکارا دے ہاں چھے پا دین کے در تا فیدہ رسی گی دین کار کوئے او چھے نہ رسی گی بیان نہ کہے دا خود منافق کار دے کا فیدہ دنیاوی در ملاوی گی کنے ملاوی گی تب بھئی جہادن کے دین کار بن کے مونز بن کے روجہ بن سا تیاری شہد کے دنیا سر دیت سے تعلق نشتا دے پہنگے مسئلے بن ترغیب دے قتال تا قتال تا ترغیب دے ہاں کافر سره جنگ وکا کله چې د الله دین نه منکر دی ها فلیقاتل امر دی ها جنگ دو کی په لارې د الله کې فی سبیل الله څوک ته جنگ وکي الزینا هغه کسان د جنگ وکي یشرون الحیات الدنیا چې قربانی کوي ژوند دنیا بل اخرت په اخرت باندې مجاهد خپل ژوند په اخرت قربانی کوي یشرون الحیات الدنیا قربانی کوي غورا کوي ها پیغمبر صلی الله علیه و آله قربانی کوي ژوند دنیا خرڅوي ژوند دنیا بل اخره په مقابله د اخرت و من یقاتل فی سبیل الله دا جنگ جهاد قران کې ذکر دی او دا الله کتاب دی نو دې ته دهشتګردی نه یل ندی پکار ها چې دا دهشتګردی دی ها دکه الله ذکر کړی الله باندې اعتراض ما کوا پیغمبر صلی الله علیه و آله خاجی فیقتل آسو چې جنگو کې پلارې د الله کې فیقتل هو جلش شهید کړی شه او یغلب یا غالب شه غازی شه نو دواړه کامیاب دي که شهید وی که غازی وی فسوف نوتیه زردی چوار بکومنگا دیو لرا عجر نازیما عجر لوئے لوئے عجر سدے جانات تے حوری دی غلمان دی بنگلی دی باغونا دی دا شئی نبوارگ دی دنیا کتی شئی دی نو اللہ وئی چی دا جانات پوارکا عجر عظیم بورتوارکا وما لکم لا تقاتلون بیا زجر ورکی خان پیگم سلی ون بیا رٹنا ورکی یا ایو اللذین آمنو خضو حضرکوم ربط دی آیات سر دیا او ایمان والو وصلے رواخ لئی وصلے و نسی بچاو نسی سستی ما کوئی وما لکم لا تقاتلونا سشوی دی تاسو دا پرا سا غزر دے سا دلیل دے چه تاسو جنگ نکوئے فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے دا پرا دا ایلا دا کلمت اللہ ولی جنگ نکوئے او والمستضعفین من الرجال جنگ ولی نکوی ولی نکوی جنگ والمستضعفین من الرجال اکمزوری د سړیو نو النساء د خزونان کمزوری سړی بوډاګان همدارنګه خزه ولولدان بچی اغا ترسیگی اغا تا تکلیف ملویگی وی تکی غلامانی ارزن جوڑ کردی و تا غا نرخلا سی اغا نرخلا سی یقولو نوائی دیو ربنا ایرب از منگا دا کنزوری سڑی بڑاگان خزی زنانا مشمان وی دیو ربنا اللہ تسولنا کی اے رب از منگا اخرجنا او بسمو من حاضر قریت ظالم احلوها دا دی کلینا چه ماکا دے از ظالم احلوها چه ظالم دے احل دی کلی اگورا از ظالم احلوها صفت بے حال متعلقی ہی اور تیلے شیخا ماکے تا نسبت ظلم نکی گی خا از ظالم احلوها چه ظالم دے احل دی کلی دا ماکے والاو ماکے والا احل چه دے دا خلق ابو جال لے ہم درنگی عدبا شیبا نور مشرکین دی دا بوډاګانو ته تکلیف ورکوي زنانو ته تکلیف ورکوي د مسلمانانو زنانو ته بی عزتی کوي همدارنګه مشومانو ته تکلیف ورکوي نو دا دا سوالونه کوي کوي کوي کوي اتناس کې کور کې جنگ نه کوي وجلنا وګرځوا مقرر کوم د پرای الله دا دعاګانې د دی کمزوري خلکو دی مل دن کا مقرر کمونگ دا پرا دا خپل طرفنا ولیین دوست وجالنا من لدن کا نصیران وگرزاو مونگ تا خپل طرفنا نصیران مددگار دا سوالونا کی چا اللہ مصر مدتو کی اللہ مصر مدتو کی او تاسو واس رسیگیو جنگ نکوی جنگو کلار شا دا غلمین اخلاص کا مشومان زنانا بوداگان غلمین اخلاص کا او تناستی صحیح سالیم او دا مظلومان د ظلم نه نخلصه ترغیب د قتال تا الذین آمنو آکسان چه مانی راوړه ده دان یاد ساتي مومنان دا په غلطه نه دي کافر په غلطه دي ها مومنان دا الله په لارې کې جنگيږي کافر دا شیطان په لارې کې جنگيږي نو تک کامیابی ہے ها اگر چې ظاهر کې تا ډېر تکلیف ملويږي ها کمزور وي الذین آمنو دا اللہ پا کتابنی مو یقین دے ہاں آکسان چه مانی روڑ دے یو قاتلون فی سبیل اللہ دا جنگ کوی پلار دا اللہ کے دا پردو چتوالی دا کلیم دا اللہ واللزین کفرو آکسان چه کفران دی منکر دی دا دیننا یو قاتلون فی سبیل الطاغوت دا جنگ کوی پلار دا شیطان کے معبود من دون اللہ کے دا چت سب کہو جنگ ور سره وکي فقاتلوا اولياء الشيطان قتل کې مړکې او وجنۍ اولياء الشيطان دوستان د شیطان دا کافر د شیطان دوستان دي دا مړکا پرې نګ دی ها ولی ان کید الشيطان کان ضعیفا یقینا تدبیر د شیطان دا کمزور دی په مقابله د تدبیر د الله کې ها دا کمزور دی په مقابله د تدبیر د الله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ا سورته یوسف کې چې ذکر کړو ان کید کن عظیم د خذ تدبیر دا لوی دی په مقابله د تدبیر د سړیو کې خذ سره چې کوم چالو نه ول نه دی کنه امان غواړه ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شیطان جالی دی کنه امان غواړه دا چې چال به ته جوړ کی چې کمر نه د کوز غورځي ها الله دا خیر وکي الله دې مو ته حفاظت وکي ها ان کید کن عظیم اته مطلب ینه کید النساء په مقابله د کید الرجال کې دالوې دي او دې کې کید الله په مقابله د کید شیطان کې دوې دي کید شیطان ضعیف ته په مقابله د کید الله کې او کید الرجال دا ضعیف ته په مقابله د قید النساء کې الله اکبر نو چې سړی د شیطان ترکیه د پر جنگ کوي او سړی د الله د دین ترکیه د پر نو بیا ته جنگ نه کوي ور سره یره خو کمرشه فیوقتل او یغلب کا شهید شوی کا خوازی شوی ها که شهید شوی که غوازی شوی خان نو کمیابی هر دوار طرف دن کمیاب علم تر الالذین زجر برای منافقین و منافقین و تاسو دین تباو و برباد که خان هر زمانه که منافق شتا هر زمانه که دین تا نقصان ورکون کشتا د نبی علیہ السلام زمانه که اونن خوده ارزیوات دیخا و خلی یوا خبر از لکه بلا زجر برای منافقین رتن ورکی منافقینو تا علم ترام ایتنی خبر او رسول الله تنی خبر مخاطبه تنی خبر ځان خبر کړه الالذین دعو کسن نقیل لهم چیل شو دیولرا کوف ایدیکم باند کئل سنخ پلام باند کئل سنخ پل علام نست نبوت کا دا جګړه ما جوړه وای باز خل جګړه جوړی ها باز خل جګړه جوړی باز خل جګړه او مناظره جوړی ها او بیا چې حقیقت راشي بیا خپاوی ها پایګه مسله څه ضرورت ده کوف ایدیا کوم باند کئل سنخ خپل لسنا باند کا ګډوډ ما کوا دی منافقینو به شرارت کول ها جنگي به جوړول نو صحابه او ورتویرو پیغمبر ورتویرو چې ګورا دا ګډوډ ما کوي دی کی خیر نشتا جنگ جنگ جګړو کې او باس مباسو فزول بکاس کې फायदा نشتا لازمان کا خپل باند کلا ونه واقیم الصلاۃ خپل عبادت کوا ادا کی موس په کامل طریقے سره ورکی زکات خودیو نه منی کی دوه نا جیمو جنگی ګوم بس نو مزری بچیا جنگیږي خو بیا درځنه گیدار جوړیږي کنه ان مو کې کی بیا گیدار یې ها ګډبډ ما کوا ها پیګه مسئله ون خلب باندا کا ګډبډ ما کوا جګړه ما جوړاوا فساد ما کوا نو دیو بویل چې نانا من نمانی که گو مو جنگ کون خواه یا رسول اللہ مو جنگ کون خواه فلم ما کتبا علیم القتال هر کل چه فرس کل چه پدیو بانی جنگ چه تیری ہو که خواه تیر شئی جنگی و خود تا تیر شئی خواه نو منافقینو پوزیشن دی بیاولی دی و تختی دو میدان نا دره سوا کسان سرد مشر لیدر نا ازا فریقون منو ما کل چه فرس کل چه پدیو بانی جنگ اچانک یو ډاله پدیو کې یخښاون الناسا دریدا د خلکو نه کا خشیت الله په شان ته د ویره ده الله او اشد خشیا بلکې سخت او پويره کې پیغمبر صلی الله وقالو ربنا ویلو دیو یا رب یا الله لما كتبت علينا القتال تاواله فرض کې پمنګ باندې جنگ جنگ د والے فرض کول موږ ټوکې کاوله ټوکو کار نه دی کنه دا ټوکې نه دی چې جګړه جوړه خو بیا هو بدی سی کنه بدی رسی نو ګورا په دې کې دا خبران دی ها فزول جګړه ما جوړاوا بیا بدی جوړیږي ها معمولی معمولی خبرو سره مشومان او جنگ نه کله کله بدی جوړه شي بیا نشي سمبالوي مشوم د کنټرول کا بے دبی نه کنټرول کا خپل مشوم اخلاق ورته وخیا بچیا چاته کنزل ما کاو چا باندې گزار ما کاو چا سره ګډوډ ما کاو چا به عزتی ما کوا دا نصیحت ورتا کوا نو دیو منافقینو ته دا نصیحت کیده چې ګورا ګډبډ ما کوي دیو به ویلو شرم مو جنگ سره ډیر شاوک تین نو چې جنگ ور باندې فرش نو بیا دا چې ډری دل ک چرنګي خلکو نه ډری دو جنگ نه لکه چرنګي الله نه سړی ډری او بیا ویلو ربنا لما كتبت علينا القتال تا ول فرش ک پمو باندې جنگ لولا خرتنا الى اجل قريب تا ول نو رستا کولو مونږه ان ته قریبه ته بغیر د کتال نه صلیغونه خوشالي خو مکړیونه دا جنگونه بیا شروع شو کول اور ته یې پیغمبر متاو دنیا قلیل سامان د دنیا قلیلون لگ دے سامان د دنیا لگ دے متا مادر ته لوي چې معمولی شي ته لشي ها هغه لاته ته لشي چې خضر سره تیغ نه ولوخي صفه کوي ها قام درنګي هغه مردار ته لشي چې آغا ضرورت په وخت کې لوګو ولا سړی خوري چې لوګي ولا چېغه مخمسه حالت امام قرطبي رحمت الله علیه فرمایي او معاذ الله ان يكون في شان الصحابه وهذا في المنافقين الله نه پناه غوړم چې دایته په صحابه او په بری کې شي ها صحابه دا څنګه کیږي صحابه ډاریږي نه بلکې دا منافقینو په بری کې و ها پایګم سره من قل متاو دنیا قلیل والآخرتو ترغیب الالآخرت آخرت چې خیرون لمن اتقا دا ډېر غره دی د پر لا چا چې غات ځان بچ کې د مخالفت الله او رسولنا ولا تظلمون فتیلا تاسو باندې به زیاته نشي کېره فتیلن په مثل د تار د اډو کې د کجوره فتیل ګورا اغا تار تیل شي چې اډو کې د کجوره په ایمانس کې وي ها اکیتمیر نری پستکی دا ڈوکی دکا جوری ناکیر تورغن داغ دے پا ڈوکی دکا جوری گئے ہاں دا فارق دے ہاں قل متاو دنیا قلیل اشاعر وی ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن لہو ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن لہو من اللہ فی دار المقام نصیبو وی نشتا دے خیر پا دنیا کے دنیا کیس خیر نشتا آغا چا دا پر چغا دا پر نوی دا اللہ طرفنا پا دار المقام کی جنت کی نصیبو سیسا آخرت کی ارتا سیسا نوی خوا نو دی دا پر دنیا کی خیر نشتا آکا دنیا کی سوکی نو آخرت کی وہ بیا در تا فیدا ملوی گی خوا زکا دنیا زید کرندے دا آخرت اد دنیا مزرات الاخرہ پہنگ مسئلے دنیا کی وہ کرا آخرت کی بور بے خوا کا خلیل سنوی پہنگا مسئلے بن بیا فرمائی فا انتا جب الدنیا رجالا فا انا متاؤن قلیلون والزوالو قریبون کد دنیا چا سڑی دی دنیا دا دنیا خواندور کی چا سڑیو تا خدا خواند مور کی جگا فا انا متاؤن قلیلون والزوالو قریبون دا متاع قلیل دے آزیل کی دلی قریب دی دا دنیا زر ختمی گی ہاں دی بن اعتماد ہونا کی گورا دی دنیا تا تعجب ہونا کی دنیا دا خواندار نکی دا متاع قلیل دی ہاں ترغیب الالجہاد جہاد طرف تا ترغیب ارکی ہاں کاتا داوئے چھ جہاد کے مارگ دے اکور کے با مارگ نرزی مارگ برزی اگر چھ مضبوط و کالو کے و شیشو بنگلو کے باندوئے اللہ اکبر خو کل چنے تا پورا شنو مارگ رازی مارگ نا نشی خلاصی دے ہاں نیٹے پورا کی دو خبر رہے ہاں واخ پورا کی دو خبر رہے چا تمرا زندگی وی چا تمرا زندگی سوک سر دنیا ونا گوری مور پا خیٹے کے لارڈ سی وفات شی ہاں نو دینا مارا رہے گا ہاں خالد ابن والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شپیک شلا جنگونا کڑیو ہاریو جنگی فتحہ کڑیو خا بازی دا کفر پا حالت کے بازی دا اسلام پا حالت دا سوالی بکول چی اللہ ماتا مرگ دا شہادت را کے بیشترے بنے مرگ را ماوالے خزو پشانتا خو گرا خپلی بیشترے بنے مر شخا جہادونو کے مر نشخا بازی خلکو چو چو کلونا جہادونو کو زخمی زخمی دی مر ندی جوندی گرزی خا باز خلق جی ہاتھ نوی لار خپلی بستر ایوانے مر شی نو گورا دا یاد ستا مارگ جنگ کے ندے جی ہاتھ کے ندے دا خپلی نیٹے باندے دے اینما تکونو کمجے کچے وی تاسو یدرے کملماو تو لاندی بکی تاسو لارا مارگ تاسو با مارگ لاندی کی گرائی مخا کمجے کچے وی مارگ مگرائی ولو کنتم فی بروجن مشیدہ اگر چوئی تاسو پکلاونو مشیدہ مضبوطو کے بنگلو مضبوطے کے ہو شیشو مضبوطے کے ہو خان تخانو کے ہو غرونو کے ہو بنگلو کے ہو مارگ رزی مارگ نہ شیخ لسی دے جنگ پورے مارگ نہ دے گورا وَإِن تُصِبُمْ حَسَنَتُن كَوْرَسِ گِدْ يُلَرَ حَسَنَتُن خُشَلِي دا سوک منافقین ورسیگی دیولر خوشلی انعام غنیمت ورسیگی یقولو حاضی من عند اللہ وی دیو چھ دا نعمت دانی کی طرف تا اللہ نہ دیں مو بنے اللہ رحم کرے دے ہاں وین تو سبم سیئان کا ورسیگی دیولر ز تکلیف مصیبت ورسیگی فوت غنیمت وشی شکست ورسیگی دا منافقین در سره موجود وی نو بیا څه وی یقولو وی دا منافقین حاضیه من عندکا دا طرف تستانه ده محمده بیا امیر بنه اعتراض کوي خوشالی ورته ورسیږي او اداد الله طرف نه ده تکلیف ورسیږي بیا مشر باندې اعتراض کی دا مړه د طالنجې جوړولې کنا ته جنگونه دي جنگونه دي دارې کسه پلان کې شهید شه مړ شه او پلان کې داتې شه او زخمی شه امیر باندې وی اعتراض کی دا د چا کار دی د منافق کار دی ها قول ورته یې پیغمبر په جواب کې کل من عند الله دا ټول د الله طرف نه دي مصیبت خوشالی تکلیف دا الله طرف نه دی کل من عند الله منا دا خیر او شر دا الله طرف نه دی یعنی خالق ته خیر او د شر الله دی خالق ته خیر او د شر الله دی کسی بھی بندا دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم خالق ی الله دی کسی بھی بندا دی او ذکا کل من عند الله لفظ ذکر گئی اگر سوال پیدا کی طلبہ دلتا الله فرمای کل من عند الله اور است بیا وئی ما اصابک من سیئات فمن نفسک اگر ها ما اصابک من سیئات فمن نفسک اگر چور سیگی تا تا تکلیف داد تا طرف نہ دے داد تا نفس توا جن دے تا عمل دوا جن دے او دلتا وئی چ کل من عند الله ټول دا الله طرف نہ دے دیده پر طلبہ جواب دادے تعرض نشتا دے الله کتاب کے جواب دادے من عند الله پدی کے خلق تا اشارہ دے چې پیدا کون کې د خیر او د شر د مصیبت او د خوشالۍ الله دی ها او فمن نفس کا کې اشاره دے کسب تا ها چې کوم تکلیف در تور رسیږي دا د تا د کسب د واجب نه دی تا د کسب کسی بھی تی خالق خو الله دی او کسی بھی تی تعرض نشتا فمال هؤلاء القوم پس شوی دی قوم دی قام د پرت شوی دی او دی قام د پرت شوی لای کا دونا قریب ندی افقونا دی ساچ پوی شی په خبره باندې مړه د سرنګي قام دی وای وای چې په خبره نه پویږي ها وا قام په خبره ځن پوی کا سای شوی دی قام د پرت چې په خبره نه پویږي د الله کتاب ورته بیان شه شل کلا ها پنځه ویش کلا بیا هم نه پویږي تب کلا پویږي ها شل پینزویش کالا دا اللہ کتاب بیان شا او خپ اخلاص در تا بیان شا تا بیام نا پوئے گی بیام آغا زڑے زڑ ملا زڑے تراوی دی خا دا چرنگ خلق تی دا کام چی نا پوئے گی پا خبر باندے پوئے گی مسئلے باند اللہ اکبر دا منافی کی ان چرنگ خلق تی چی نا پوئے گی پا خبر باندے چمرے پوئی کو پوئی کو پوئی کو بیام نا پوئے گی آغا قوم نہ جرے گا خلق نہ جرے گا چی غو خیار ہوئی خان خبری پوئی گی خان دشمن وی خوچی و خیار ہوئی کنا کمکل دوست نہ دشمن خدے خان دشمن و خیار کمکل دوست نہ خدے خان پوئی گی مسئلے بنے کنا پوئی گی اللہ اکبر بعضی جائے کے بعد دشمن و خیار دشمن عزت احترام وستی و کمکل دوست پا دا کمر نہ اوبر زی خان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر درے قسم سڑی دی دنیا کے ہاں یو خسڑی ہاں خ قوم خ خلق چی خپلام پوئی گی او دبل خبرام مانی ہاں طلبہ پوئی گی کنے پوئی گی دان نا خسڑے جوڑ کا چی خپلام پوئی گی او خیاری بل مشوریتان کو گنے صدا خسڑے دے ہاں یو درمیانا سڑے دے چا یو پخپلا پوئی گی یا دا بلمنی یو نسڑے دے خا نا قوم نسڑے چا نا پخپلا پوئی گی نا دا بلمنی نو چا نا پخپلا پوئی گی نا دا بلمنی دا جاہل مراقب دے خا دین ایسا تواکو ماں کوا پوئی گی مسئلے بن ما سابک من حسناتین آغا چے ورسی گی تا تا من حسناتین سنی کی فمن اللہ داد اللہ طرف ندے وما صابك من سيئه هغه چې ورسیږي تا ته من سيئه د تکلیف نه فمن نفسك دا د نفس تستانه وي دا د تا د به تدبیرې د واجب تا د عمل د واجب د شوش د نقصان تا د عمل د واجب وشه اته خو پیغمبر یې تب خبره کې کسو کی منی کنه منی وارسلنا کلنا سے رسولا اگر چی دیوئی چی لست مرسلا تا پیغمبر نیئے خو وارسلنا کلنا سے رسولا لگلے مونگا تخلگو دا پر رسولنا رسول پیغام بڑون کے خوا وکفا بالله شهیدا کفی دی الله تعالی شهیدن گواہی کون کے حالا ب گواہی کئ اور بندے کدا پیغمبر مدرستاول او تاسو نه پرخل ترغیب دی الای اطاعت رسول من یوت رسول فقد اطاع الله آسوک چه تبی دریو کی در رسول فقد اطاع الله یقینن دی تبی دریو کد الله در رسول تبی دری د الله تبی دری دی رسول تبی دری د الله د محبت سبب دی ها قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله ک الله سره محبت ستین د پیغمبر د سنت تبی دریو کا رسم رواج بدعات نه ځانو ستا ها ومن تولا اغا سوک چه اگرزی دا دتا بدری در رسول نفع علیه الوبال والعذاب پا دی بنی وبال والعذاب دے خان دا من متزمین مانی دا شرط لرده فعلیه الوبال والعذاب دے جزا دے فما ارسلنکا دال علی الجزا پس نیل گلیت منگا علیهم پا دیو بنی حفیظن زیموار تا دا دیو زیموار نی چوکی دار نی زیمواری نی خو صرف مسلا ورطا بیناوا نورا زیموارا نشتا دتا دافع الوبا والواو دافع البلا والوبا والکحت والعلم نیئے خواه فیگم صلی اللہ علیہ حفیظہ نگہبان نگران تدیو بنے نیئے گورا اغا درود چپاغا کے دافع الوبا والبلا والکحت والعلم دا الفاظ را غلی دی نبی علیہ السلام دپرا اغا درود درود تاج اور تیلی چی دی پنسورو کی لکلے دی دا زنانا و سر دا پنسوری دی دی خان نو دا پوی زنانا چی دی دا دا وگوری درود تاجی لکلی دی خان پنسوری کے درود تاج پا آغا کے دا الفاظ دی یا دافع البلا والوبا والکحت والعلم او دا فکون کے دا وبا دا کرونا ویرس دا فکون کے پیغمبرا د بلا مصیبت د فکون کیا د قحط د فکون کیا د مراز د فکون کیا د پیغمبر د پر لیکلی نبی علیہ السلام د پر دا الفاظ شرکیہ دی ها دا زنانہ د پنسوره تلاوت کوي کنا پنسوره اور سره واجبو والا دا الفاظ دی ورګه نو دا الفاظ رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا سم قاتل لی درود تاج سم قاتل لی زہر قاتل لی دا پنسرو کے ما وزیپا کہو دا تلاوات ما کہو زکا پدی کی درود تاج کے یا دافع الوبا وال بلا والکحت والعلم دا چھے الفاظ دی اور دیجئے کہ دا قرآن نا دا درود خلاف تے دا درود تاج قرآن نا خلاف تے والے اللہ فرمائی فمار سلنا کا علیہم حفیظا نیلی گلے مونگا تا دیو بنی زیموار دا دیو افاظت کون کے دیو نا مصیبت لے رے کون کے مرض لے رے کون کے وابا تاغون لے رے کون کے دا تمو دیو بنی نی مکرر کردے چا دیو نا دا مرضونا و دا وابا و دا و دا مرضونا لرے کوا خان دا دا اللہ کار دے خان تا صرف دعوت کوا تبلیغ کوا ویقولون طاعتن ویقولون بیا زجر ورکی منافقینو تا خان وا منافقینو ډیر زیات انکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویقولون دا منافقین طاعتن طاعتن تبداریوم طالبا طاعتن دا خبر د مبتدی معذوف ته امرنا طاعتن د موکار تبدری کول د استادیه پیغمبره پیغمبر صلی الله یا یقولون طاعتن الی اللہ و رسول متبدری دے اللہ دا پرا رسول پرا خان نو نبی علیہ السلام مجلس کے بویلو چی یا رسول اللہ طاعتن امرنا طاعتن مدتا تبداریوں دا اللہ تبداریوں او کلا بچی ہوا تو مجلسنا فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ کلا بچی ہوا تو دا مجلس تستانا بیت طائفتن منوما جرگاب کولا دشپے یو ٹلگی من ہم دا دیونا غیر اللزیمہ سوا داغینا تقولو چے وی دیو کما خبرے چے کولا چے طاعتن دی خلاف شپے جرگے شروع کریے تا خلاف خا فیگم بیتا ان شپے بجرے گے کولا والله یکتب ما یبیتون الله لیکل کوي دا هغه خبره دا هغه جرګو یبیتون چې دیو شپې کوي دا تا خلاف علی لیکي ملائک ور سره موجود دي کرام الکاتبین خپاکه گاما نو ګره دا تا خلاف جرګه کوي خطب پرواشا فارز عنهم اعراض وکد دیونا مخوڑا ود دیونا دا حق خلاف جرګه کوي دا حق خلاف مشوره کوي نو اعراض د دیونا وکاو توکل علی الله ځان اوس پر الله باندې حق برس په ځان سپری په الله باندې ها د باطل پرستو د جرګو د مرکو د دی پروا بنستی وکفا بالله وکیلا کفی دی اللہ تعالی وکیلا کرساز اللہ کرساز دی اللہ ودر سر مدد کی خفا کے گا ماں دا تا مر گرے اللہ دے دا دیو مر گرے شیطان دے پہیگا مصر زجر برے منافقین ما صدا قتل قرآن بیا زجر ارکی ویرا دا ترنگی خلق تی چی دیو سوچ نکی پا قرآن کے فکر نکوی پا قرآن کے قرآن خو ډیر آسان کتاب دی الله فرمایي والا قد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر قسم دې ما قرآن سن کړی دی څوک زده کوونکی شته او کنيشتا سورۃ القمر کې څلور ځله دا جمله ذکر کوي قسم خوري په خپل ذات باندې او دې شیطان په شان توسوسه اچي چې مړه ترجمه ما کوي ما زده کوي دې لپاره څوار لسلمونه ضرور دي سوار لسلمونه ضرور دی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو امی سړی چې قران تکینی ماستر سره پیمان یو ته سوار لسلمونه کړی څنګه خپو یې ګیلی کل کوي ها مفهوم باندې ځان پوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم قران آسان کتاب دی ته سوچ ورته وکا مفهوم باندې خو پوي شه صلی الله علیه وسلم پوي شه افلا یتدبرون القرآن اے دیو سوچو فکر نہ کوي په قران کې والے سوچو فکر نہ کوي په قران کې افلا یتدبرون القرآن آیا دا خلق دا منافقین والے سوچو فکر نہ کوي په قران کې حالان کې قران رښتونه کتاب دی صداقت القرآن ذکر کدی وای چې پدی دا پیغمبر د ځان نه جوړ کړل دا دا بندہ کتاب دے اللہ جواب کی ولو کان من عند خیر اللہ کچروین دا خیر اللہ طرف نا دا بندہ کتاب ہے لوجدو فیہ اختلافا کثیرا خما خواب مندلوے دیو پدی قرآن کے اختلافا کثیرا اختلاف دیر دیکھے بڑے غٹ اختلاف ہے قرآن کی چھے اختلاف نشتا آگورا کئی اختلاف رزی نو دا به د مخلوق د کام علمی د واجب نه وی کایو ځکه اختلاف ونه راشي کنه نو دا به ما تا علم کام وی ها ما تا به پیګم نور باندې قران کې اختلاف نشتا پیګم صلی الله علیه اگر طالب سوال پیدا کیږي چې الله فرمایي چې کپدی کې اختلاف ہے نا کپدی پدی کې اختلاف نشتا دی ها او حالان کې اختلاف ته کېرات خوشتا د کېرات اختلاف په قران کې شتا قران په وې کېراتونه نازل شوی دی ها یو کری یو شانت تلاواتو کې بل کری سه بل شانت دا اختلاف خوشتا کن دیده پر جواب دادې چې اختلاف په څو قسمه دی ها څو قسمه دی اختلاف یو ته اختلاف او تناقض وې ها اختلاف تناقض بے ایدو احد شیئین الا فساد الاخر دو شیئینو مقابلاوی یو شیئ دبل فساد دبل فساد دعویٰ کوي پیغم صلی اللہ مقابلہ دے اختلاف و تناقض یدعو احد شیئین الا فساد الاخر بلکل نمانی لکا شپا و ریز نمانی و ریز شپا نمانی دیکھا نا دے تور سپین نمانی سپین تور نمانی دا چه اختلاف دویم اختلاف چه دی اختلاف و تفاوت تی اختلاف تفاوت سمانا ان یکون بعضوه بلیغن و بعضوه مرزولن ساقتا چه بعض بلیغوی او بعض مرزول ساقیتوی بلکل خاتموی خان ایت سشینوی الله اکبر. دا دعا قسمنا اختلاف تناقض اختلاف تفاوت دا په قران کې نشته دی. ها دا منفی دی قران نه پیغام صلی الله علیه و سلم او درم چې د اختلاف تلاوم دی. ها اختلاف تلاوم اختلاف تلاوم څه معنا؟ ان یکون الجميع متلائما فی الحسن چا ټول برابری په حسن کې کا اختلاف وجوه القراءات ومقادير الايات واختلاف الاحکام فی الناسخ والمنسوخ. اختلاف تلاوم دا چې ټول متلائم وي برابر وي سره په حسن کې لکه اختلاف تو وجوه د قراءات آر قراءات چې کری کوي کنه سنت څخه حسن ورکشتا خا حسن دي یا مقادير د آیتونو چې دا یاد دیزه پورې دي باجی اگدری باجی لاندی وام درنگی اختلاف تا احکامو باجی ناسیخ دی باجی منسوخ دی باجی محکم دی باجی متشابی دی فیگم سلی من خاجی نو دیتا ویلے کی گی اختلاف تا تلاوم دا شتا پا قرآن کی اختلاف تفاوت اختلاف تناکوز نشتا لکا سرنگی ابو بکر جساس حنفی رحمت اللہ علیہ تفسیر جساس کے احکام القرآن کے دا ذکر کری دے. ہاں خاجی دیو آیا دیو والے سوچ نہ کی پا قرآن کے قرآن دا سوچ دا فکر والا کتاب دے. ہاں قرآن کے سوچو کا فکرو کا قرآن بنے جان پئے گا آم درنگے قرآن دا ہدایت والا کتاب دے قرآن دا برکت والا کتاب دے قرآن دا نصیحت والا کتاب دے نو قرآن کے سوچ پکار دے فکر پکار دے چا اللہ مود پرا دا کتاب رستا والے دے دی کتاب نے پویدل پکار دے. اللہ اکبر اکتوئی چی ما علم نشتا دے خدای گوا دے پدی بندے اللہ حاضر ناظر دے تا صرف دا چالویخ پینزت چالویخ خوریج دا جے کینا وائے ورا تب ډېر پويشي ور باندې. ها ډېر خبرو باندې و پويشي او بیا چې واوري بیا به خپويشي بیا چې واوري بیا به غنه خپويشي. ها اخیری دا چې خپل ورته کینه و درس په شروع کې. ها خو چې ته نږدې کېږي نه قران ته قران سره تا دشمنی دی. ها نه نږدې کېږي نو بیا خو نزدې کېږي. ها نږدې کېږي نه قران پورې فضولیاتو کې لګیاي پا پولو بانی ناستیه گپونا شپونا چکه کاوی قرآن تا نرسه بیگه مسئله بند کلونا که آمدرنگی گپونا شپونا لگه موبیل دا لاس که ده آده راده او قرآن تا نرسه نو بیا خو قرآن بانی نپیگه ده خلق تا انگریزی تعلیم کی چم رخوری کهی. ها انگریزی تعلیم کی چم رخوری کهی لسم که چه پرچه ورکی چم رخوری کهی. ها پایګه مسئله باندې او انجینیر کورس کې څومره تکلیف کې ډاکټری کورس کې څومره تکلیف کې وکالت ال ال بی کوي څومره تکلیف کوي ویار جی پرچی دی. ها پرچی دی تراشه صرف سالوي خورزه دا قران ته کینا او دا چې یو څټم وار کوي واګینټا ته وګوره چې ته پایګه کنه پایې تا خو شیطان دوک کړه هاوی مړه د مولیانو کار دی دا امی مسلمان نده که قرآن تا نکینی امی نده مسلمان ده پیگه مسلمان امی مسلمان ده جنت خویش لری وام درنگی مولا علم دان ده جنت خویش لری قرآن سر محبت پیدا ہو که قرآن که سوچ و فکر ہو که دنیا و آخرت و ده خستاشی. ها دنیا که بم کمیابه آخرت که بم کمیابه اگر چه در سر پیسه نوی خزرت ده مطمئن وی دا چه ده زر داداوی کنا او خوشحال زندگی بدر بنی تیری گی. ہاں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دیر خلق تی چه مالدار دی لینڈ کروزری دی اور سرا بنگلی دی جیددونی دی خوالا دین اور سرا نشتا سکون زکا نشتا چه اللہ کتاب اور سرا نشتا. ہاں او دادا اللہ خبردار ہے دے گورا الا خبردار خبردار دکانش بلشی کی سکون نشتا بذکر اللہ تطمئن القلوب په ذکر د الله سره د الله په کتاب سره زړه ته اطمینان حاصلېږي. په یګې مسلمان تم پاسې کیږي اطمینان حاصلېږي. خو تا ته شیطان وایي چې مړه پرېږده دا د مولیانو کار دی. ها نو چې مولیانو کار دی بیا غم مکوه. ها بیا غم مکوه مولیان ان شاء الله ورته لګیا دي. ها کتی واوره ک نه واوري مولیان د ته بیان کوي. وایذا جاءهم امر من الامن وایذا جاءهم امر دا د منافقینو باز ذکر کوي. ګوره کله بچې خبر راغله کنه چېرې جنگ بکیږي. ها جنگ بکیږي نو دا خو د راز ولا خبره ده. مشوره وشوې چې یاره جنگ وکون کا خیر وي نو دیو به خبره خوراوله. ها خبره به خوراوله هغه به کافر ته ورسیده هغه به ځان مضبوط کا. ها جنگ خو خفیه طریقې سره مشورې وی کنه دیو به راز سرګند. یا به د امن خبره راغله چې یاره جنگ نکیږي بس بیا به هغه خبره پریشانه کا. ها نو لکه چې نه پوهیږي پوهیږي نه په خبره باندې چې د دې انجام به څه وي انجام باندې نه پوهیږي نو بیا خبره مخوره وا بیا مشر سره مشوره وکړه چې جی داسې خبره اوریدلې ده دا په میډیا نشر کړم کنه نشر کوم. یکدم ټاک ما ورکه شلې کی که ټاک لې کی که ټاک لې کای ما سوچو کور باندې هر شی ما لې کا وا هر شی تا غوتا ما ورکه داسې باځي شی نه دي د انجام خرابې. ها ورسته انجام خرابې بیا برماند کې دا فیسبوکونه میسبوکونه نه دي دا د تا عمل نامه ده دا وتا تا بیا ملنامه پیشکیږي کایوانی ما خبره وشوا ها په دې یقین ولرات دا باخیری کې بیا ملنامه د تپیش جی دا ډیټا وګوره جی قربان نش دا سیوا کنه تبي اور تخله چنګا چې ما هنه دې کړی جی چې دا مخجب غته ور وړي. ها نو چنه په یګه پنجام باندې نو دا خبره ما خوراوا منافقینو کې دا کارو خبره به اورید انجام باندې نه پېدو پیغمبر سره مشوره نه کوله صحابه او مشرانو سره نه کوله انداز چې یوا خبره به وکا یو دو به وکا. ها هغه دوبی به دوره نقصان وکا چاند ازه بنوا. ها پیغام سلام به تحقیق خبره پریشانوال نه پکار. ها پیغام سلام به تحقیق خبره لکه ګورا دا مخ کی خبره پریشان شو کنه و یارا جی ما تا کرچی نه ټلیفون شو مشوم پیدا شو دی جی. ها مای سی الله ته خیر وکي چدا اخیری زمانه والا سوک پیدا شو دجال پیدا شو کچھ پیدا شو وی مشوم پیدا شو وره مت څه چاله ته مشوم وی مشوم پیدا شو خبره وکي او د ویرو چې جیز الله راستولم او خلکو تداویې چې مشومانو باندې سره چیسی مې ځخا جی دا خو دروغ دی دروغ ځکه دی چې الله پاک دیده پر خلق نرستی چه ارتوی چه سره چه دعوت خلقو تاوار که چه سره چه ماز که اللہ چه رستی غا دعوتی دین ده پر خلق رستی مای دا خبره خو جی دروغ ده وی جی پلن کی تلفونو که مای چه پلن که نا چه عرصو کی دروغی ویلو خا چلق ونه تین تیری ده انگونه تلفونو شه وی جی پا دی بارا در سمان دو دغو دغو لکو که دا چه سره پیدا شور مشوم ما غا کی ساوا خا وی جی ویلو چه سره چه سخو اغازه که صرف مشومانو تا سرو چه ورکولو و دیده کلو چه خلگو سره چه سخو ور سره خبر آم شوا یو شه ور سره ملاو شه سند که اختلاف را بلو اغنا دا سند مختلف شه خان خلگو سره چه سخو اغازه کلو چه مشومانو تا ویه چه سره مشومانو تا سره چه ورکو مجید دا خبر دروغ دی وی دروغ نده سندیا پیدا شه مخاطی بی انجام گورا په دغه مسجد کې سړی توی وی جی دا چې ټلیفون شوی دی په دې بار کوټ هسپتال کې مشوم پیدا شو او دا چې وش څه سره چې مجید دا خبره خو زنه منم وی جی متحقیق کوم صبر او تحقیق وسه پر نه دی شوی. ها نو به تحقیق خبره سواله پریشانه مړه چې پوهیږي نه او بس یو فیس بک باندې ورګه. ها او بیا فیس بک باندې مشوم ورکړې بریتونه ورته جوړ کړی دی. ها بیا خندا جوړه شي بعضی شي نه خندا جوړه شي و مسلمانانو دا خندا خبره ما کوه. و اذا جاء امر کله به چراغ لدی لره یو امر خا یو خبر من الامن د امن نه جنگ نشتا حاجی بس امن سکون سره زندگی ترو اویل خوف یاد ویره نه یاره جنگ بکیږي که خیر وي ازاوبی مشهور کوله به دیو دا خبر خبری به مشهور نشتا جنگونا مزه چرچی دی او غوب بیا تیری شروع که ها چا با تیری شروع کافرو ولو رد دوم کچیر دیو اپس کده وی دا خبر دا امر ایلر رسول پیغمبر تا نبی علیہ السلام تیلیوی چه دا چه خبر ماوری دل دا ترنگی دی ویل اولی الامر منو ما اصاحبانو دا امر تا منو هم دا دیونا یعنی صاحبان دا امر چه آغا علماء دی هم اهل العلم والفقه علماء ذکر گئی اول الامر سوک دی هم اهل العلم والفقه دا دا علم و دا فقه والا دی مجتہدین دی مینو هم دا دیونا گره دا دلیل دی پا دی خبر بنده چه صحاباو که باز اول الامر و باز اول الامر و مجتہدین و باز غیر مجتہدین و پیغمبر ته دا خبر ور واپس کړی وی ور تهلی وی وا الا اول الامر منهم ا صاحبانو د علم و د فقه د پوی د دیونا لا علم الذین خامخ تحقیق پکړی وی د دی خبر اغو کسانو یستنبتونه چې استنباطی کول د دی خبرن منهم د دیونا معلومه شې چې مستنبتین په صحابهو کې وو بازه غیر مستنبتینو بازه مستنبتینو ها استنبت یستنبتو استنباط قطو بور او خلو تیلی شی کوی کنا کنا کنا ورپس گرزا ها اخیری برما ورسی گیو بوتا او زر دربانیو کی چلا او براو واتی جی ها دیتا استنباط تیلی شی مجتہد سار دے ها قرآن حدیث کے چرگان دا یو خبر نشتا مجتہد ورپس سار دے گوری قرآن گوری آیتون گوری ها ها ها ها مسئلہ اور زن رو بسی خواه دیتا مجتہدی لیشی استنباط پیگم سلی بنی خاجی نو گورا نا پویو خالگو دا پر پکار دی چی غا دا پویو خالگو خبر اومنی خواه دی دا وجه نا علماء فرمائی چی عامی بنده لازم دی چی غا دا مجتہد خبر اومنی خواه و عامی سوکتے علماء ذکر کئی العامیو من لم یکن مجتہدن عامی آخ تیلیشی چا مجتہد نوی عامی چا تیلیشی چا مجتہد نوی دا نور علماء چا اجتہاد درجے تا نوی رسی داری دا ټول عامیانو کشمر لیشی خوا دا عامیانو کشمر لیشی دا ځان نیو خبر نشی کوئے دا بدا مجتہد خبر منی خوا اگر چې مفتی صاحب دے قاضی صاحب دے شیخ القرآن صاحب دے شیخ الحدیث صاحب دے مفتی اعظم دے خود درجه دے اجتہاد تا نه رسیدلای دا بد مجتہد خبره مانی لوی لوی علما لوی لوی شیوخ ته امام ابو حنیفه مقلد دی ها شانور شاہ کشمیری رحمت الله علیه شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی رشید احمد گنگوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد قاسم ننوتی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا احمد علی لہوری رحمت اللہ علیہ آمدرنگی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ محمد علی سرامپوری رحمت اللہ علیہ دا چھے لوی لوی شخصیات تیر شوی دی شان ورشا کشمیری ته به کتابخانه نه ته کیلو ها چې دا یو کتابخانه ده او خبره کوي ها دا ټول مقلدینو د امام بخاری رحمت الله علیه او بیا پاسه وګوره فقه کې فقها وګوره ها لوی لوی خلق تر شوی دي خو مجتهدین نه و ها نو علما چې دا خبره ذکر کی چې العامیو من لم یکن مجتهدن عامی اخ تل شي چې هغه مجتهد نه وي اجتهاد درجه ته نه رسیدله اگر چې لوی عالم یې ځان خبره نشي کوي نو مجتهد خبره و منی ها پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه او کې بعضی مجتهدین او بعضی غیر مجتهدین او صحابه او بدر مشرانو خبره منله پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله اکبر الله رب العالمین دې مو تاسو باندې رحم وکړي ها نو دې سره څو تان رنگیږي یاره چې خبره باندې تنه پويږي قران حديث کې خبره نشته مجتهد یو خبره کړی دی اغه تقلید ته وګي چې را مونږ د مجتهد خلې چې دا قران او حديث نه د خبره رايستلې دی باندې څه وتا نوړي صحیح مسلمان چې ته خو ما خوا زد کوي زد ما کوا ها الله اکبر ولولا فضل الله علیکم کچر نه فضل الله پتا سو باندې ورحمته رحمت الله پتا سو باندې لا تباتم شیطان تاسو به تبه دري کړیو د شیطان الا قليلا مگر لغونی کسانو کچره نوی فضل دا اللہ پا ارسال دا رسولو سران نو تب دری بکڑی وی مگر لکستا سنا چا غوب پا خپل اللہ خپل اللہ پی جندلے وی مگر لغون دے کسانو آغوب اللہ پی جندلے وی دیرو خلقو با اللہ نوی پی جندلے پیگم سلیمان نو مراد فضل نا فضل خاصا دے خا نم مطلق فضل فیگم سلیمان اللہ اکبر فقاتل فی سبیل اللہ ترغیب دے قتال تا گرد سو زلے ترغیب قتال تا ورک فقاتل دا مطلب ندے چی بستر رو اخلا فقاتل سا مطلب فقاتل دا مطلب دے چی تور رو اخلا تو پاک رو اخلا اے جنگو کا یو جہاد دی یو قتال دی ہاں جہاد عام دی او قتال خاص دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر د دین ار شوبے کی قربانی کوا در صدری شوبہ دے مدرسی دی لیکن قربانی کوا تعلیم حاصل وا تدریس کوا اکد تبلیغ مو کرا اخلنو بسترا رو اخلا چلے تلار شا چلورو میاشتو تلار شا سی روزی تلار شا دعوتو چلا ها مکی تا گورا مکی کل چه جهاد وقت راغلنو بیا تورا ٹوپک رو اخلا بیا بیشترا اوور زوا کونس کے کیک دوا کپڑاور بندی واچوا مولی سے بیا کتاب بند کا کتاب یا بند کا ها المری کے کیک دوا ٹوپک رو اخلا ها پیگم سلیم علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دیرے لوئے قربانی اکڑی ری جیل کے بند کڑے ہوگا نا بادشاہ بادشاہ تیویلو چو بادشاہ دا مخالفینو سر تا جنگ نشے کوئے نیشے فتحہ کوئے تاتاریان دی تاتاریان دا تاتاریانو سر مقابلہ نشے کوئے تا مالک جیل نخلاص کا مقادمہ ما ختمہ وا چی دا ماملہ حال شی بیا زخپلہ جیل تر ازم خا دا چی ہوشو خا تاتاریانو سر مقابلہ شروع کا علامہ ابن تیمیہ لخکرے جوڑے کے دا مجاہدینو امیر شاہ او جیل نے اخلاص کر جنگی وک وک وک فتح حاصلہ کا بادشاہ تاوار اگلے چھے بیا ما جیل تا نواستا چھے دا چھونی ہے چھے جیل نوی رہ گیم خواہ خدا معاملہ تا گران رہ خواہ پہنگم صلی اللہ نموین چھو حکمرانو کبے گناہ جیلونو کے سوک بندی روی بسو دا دشمن اور بندی ہوئے دشمن پہنگم صلی اللہ دشمن ہوئے اور بندی بیا جیل تا نواستا تختی دیکھو نشی گر دا چھے مزدریان دے خواہ علامہ ابن تیمیہ بادشاہ جیل نہ رویستا تاتاریانو سر مقابلہ وکا فتح حاصلہ کا خواہ بیا اور تیوری چھے ما جیل تا نو بسا جیل نظر داری دو علا نیم خواہ حق پرست علماء جیل نہ داری گی نہ تکلیف نہ داری گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنازہ جیل نہ روات لیے دے امام احمد بن حنبل داغ جنازہ جیل نہ روات لیے دے و تقریباً کلا چی دے جنازہ تیری دا تقریباً پاجے علماء فرمائی اتل لا ذرعی سین دے جنازے دا واجن مسلمان شویری صدا سرنگی سڑے و مظلوم جیل کے مرش و بادشاہ و پدرو وال دا معلومی گی چی حق پرستے دیر علوی جنازے وا خاپلا کنو جنازہ 18,000 یا زیاد کام عیسین مسلمان شو خا دا آغو حق پرستو پا جنازو بان خل مسلمانی دا خا پیگم سلیم و ما اتا ناستی اون رو را چه ما تا خیروی بس غمی ما کوا ما تا خیروی بس که طول دنیا ور خلی کنه خود تا تا خیروی خا پیگم سلیم فقط نو آر شعبه که با قربانی کوی دا چه نوی چه تا یوا شعبه یوا لکی روان سی و بس تینگر نستی ری و بل طرف تا نسی خا کم جه که چه قربانی را چی منده کوا نبی علیه السلام مجاهدن ده جنگ او خود ته چننه او جنگ او خود مشوره کې چننه او تکور تا مصالح روته ها فوجي پوزیشن یې برابرګه دا پیغمبر او محمد رسول الله او بل څوک نه و او خود میدان کې ولاړ دي توره چلای توره رواغستا بدر کې ولاړ دي خندق کې ولاړ دي احزاب کې حنین کې ولاړ دي سپینه کچره باندې سور دي ارا کوشه خان او کافر ته ویلو ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب زریشتونه نبیم آزاد عبد المطلب المسیم خان تاسو به زوښ پتا ولاګو سپینه کچره باندې سور او رکوشه او ویلو چې رمخ کې شو مقابله شروع تا نه دا نازک بدن نه چې وینه به یې خو ضرورت وکنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضرورت وکړه نو ضرورت وخت کې به ضرورت پوره کوي ورو راخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم کایو سړل وګو نه مړیږي او تورته یو چیزی د شربت وڅکا شربت پرېګ دا وا سړل وګو نه مړی خېټه کې سوا شوا څه خېټه ډا کشي مې دې ډا کشي ته شربت ورکه اخو نور خرابې پیغمبر صلی الله علیه یو سړی یو ضرورت ته ها مثلا یو بچې دې اکسیډن یو کها نو چې اکسیډن وکي پلار ورشي ها په وینو تک سور دی او پلار ورته ودرېږي او زیاده کنزل شروع کی او داسې مادر تېلو آغا او داغا دا د دې ځای ټیم نه دی د زیاده دا بیا ورسته ورته وکاو سی سپټال تا ورسایلو جیو ک سړېمري سړې در خمرې په وینو سور دی لسونه خپې ماتي ویره سې سپټال ته بيو شه دي اته ورته ویلوړي کنزلې کې او بیزتی ورکی دا فیدا نکی ها اینه مطلب دا چه اپ اختو که نکل کئی که نیچه جای کسا دنگر وی ها جای کسا دنگر وی کمشی ضرورت وی ارورا مو خدا خبر کن چه دا کمشی ضرورت روشی غاکار کوا چه ضرورت نوی بیا که نخیر دی فقاتل فی سبیل اللہ ترغیب للقتال جنگو کپل رضا اللہ کے فقاتل کلا مفرد صیغه ذکر کی کلا جمع فقاتلوا اولیاء شیطان دلتوی فقاتل کا یو و مرګره د یوم نو وی خای بیل په بیل وی خا الله وی فقاتل لارد شتور رواخلا ټوپک رواخلا غلی غندې دشمن سره جنگ وکه کپارتی نو وی خیر دی فقاتل فقاتل جنگ وکه مثال باندې پېږي کنه پېږي الله پخت پېږه اے یو مرګره دم نشته دی ها دا فقات الله والے ذکر کی دا ځکه ذکر کای امر دیتا تا کا یو سړی خوې کنه یو بیابم دین قربانی کای ها فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک تکلیف نشی در کوله مگر نفس نستا تا تم مکلف یی ها تم مکلف یی تپ دی نورون نین یو ولای چې دیو نتی جانتا ها وحرز المؤمنین خو تبلیغ کوا تیز کا مومنان پا جنگ بندے ہاں وحرز المؤمنین علی القتال بلزے کے فرمائی تیز کا تیز تقریرو کا ورتا دا جہاد فضیلت بیان کا قربانی فضیلت بیان کا حرز المؤمنین تحریز تیزولو تیرش خطر غیب وار کا ہاں خطر غیب پہنگے مسئلے بانے چی وزئی وزئی دشمن سر مقابلہ اگر دشمن سره مقابله وش الحمدلله فتح قریبه ده که خیری نصر من الله و فتح قریب سوپر پاور طاقتونا نستس نسیو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل سترګو مکتلی دی روسیان ډیر زړه ورو الله څنګه وولو دا چې ټول بالا وای ها هندو ظلم شروع کړی دی کشمیر کې هندو ظلم شروع کړی دی ان شاء الله ذلیل کیږي به کا خیر وي ها الی به ذلیل کوي پیغمبر صلی الله علیه مسلمان سره چې کوم ځکه ظلم دی زیاته دی مظلومان دی الله دور سره مدد وکي یا الله ته مسلمانانو مظلومانو سره مدد وکي حاجی الله اکبر وحرز المؤمنین تیز کا مؤمنان په جنگ باندې ها ګورا دا جنگ کاول او مومنانو تزاول دی که فیدا داده عسا اللہ قریب ده یقیناً عسا چه پا جانب دا اللہ کے ذکر شی پا مانے دی یقین سر رچی عسا اللہ یقیناً اللہ این یکوفا بند بکی باس اللہ زین کفرو جنگ دا او کسانو چی کفران دی دا کوم ترتیبونه چې کافر جوړی د املو د یوشی بلشی دا ټول به بند کی الله تاس نصیب کی مومنان به غالب شي والله واشد باسا الله ډیر سخت په جنگ کې واشد تنکیلا ډیر سخت په عذاب ور کولو کې او تنکیلا په بدله کې په یو مثال بدلا سخت ور کوي الله نو ګره مومنانو طرف نه به الله رب العالمین بدلا واخلی وکف الله المؤمنین القتال کری سے بلځه کی وای پخپل سر باندې الله تعالی غسته دے جنگ د مومنانو ته مومنانو په سر جنگ الله کوي ها په یګم صلی الله شای اسماعیل شهید رحمت الله علیه یو زیات تلو نو غځه کې علماء میټنګو کا ها چیرا دا تقریر تا نپریگ دون دا گبا تل پرستو آمیشہ دا پر ادا کار دے کلا در سنو بندی دا قرآن کلا حق پرستو مقابلے کی دا تاریخ گاوا دی پدی بندی دا مخینا سلسلہ شروع دے ویرا دا تقریر چے کئی کنا نو مناظرہ بر سرکون خوا شاہ اسماعیل شہید تا چاویرو چے بیلا ماتا خیر دے سوگز وی مادا زب بیلا چم سادی لار درے و ریز خبرے علماء سره وکي ها ټول علماء لا جواب کو ها چا سره سره جواب نو ها پیغمبر سليمان ټول علماء لا جواب وقف الله المؤمنين القتال د مؤمنانو جنگ الله په خپل سره خلی ها پیغمبر سليمان مؤمن تعالی ونه منداری کا تو سره الله مرګره دی ها ان الله مع الصابرين مع المؤمنين پیغمبر صلی الله علیه و آله ان الله معنا الله مسرد ان شاء الله تعالی لا تحزن ان الله معنا پیغمبر صلی الله علیه و آله کنه پیغمبر الله ده پیغا من یشفع شفاعتا حسنتا وی ګور هغه څوک چې شفاعت وکي دا ربط دی د هر ذل مؤمنین سره ده دا متعلق ته هر ذل مؤمنین سره ده ها تیز کا مؤمنان دا تیزاول دا یونی کی ده ها او کله چې تم نه کول کې دا به دي جهاد نه خلق باندې چې ما زمړه جهاد تا نو دا شفاعت سیئه عاش و ته زوال په جهاد باندې شفاعت حسنه شکن الله دین طرف ته دعوت درکې یو سړی دا شفاعت حسنه ده و ستا ته خو خدا اجر ملويږي دیتا اجر ملويږي و چې دین نه د باندې قران نه د باندې چې ما پرېګ نه سړی ته غاب شپ لګوم بازار ته بلور شو در سما سمړه نن چټي وګه نن چټي وګه خیر دی دا شفاعت سیئه ده ته خو خود ګناګار شي تا ګنا سیزان دې سړی ته ملي من یشفا شفاعتا حسنه آسو کې شفاعت کی شفاعت هستا یکل لو نصیب منها وی بلې پر ایستاد دینا و من یشفا شفاعت ناسو کې کی شفاعت سیئتا بعد یکل لو کفل منها وی بلې پر انډې دینا انډې دا څاټه په ځان واچولا هلک خرابانه څاټه چې دا چې کیفل اکثر استعمالیږي په کفیل دا استعمالیږي نصیب استعمالیږي په ثواب کې اکثر کفیل استعمالیږي په عذاب کې غالبا دا چې کېدای شي چې کفیل کله کله په ثواب کې استعمال شي خو غالبا اکثرا کفیل استعمالیږي په عذاب کې پیغمبر صلی الله علیه و آله ګناه کې نصیب استعمالیږي پسشی کے وکان اللہ علا کل شین مقیتا دے اللہ پارشی بنی مقیتن مقیتن سمنا محیتن حفاظت کے ان کے مقتدرن محیتن مقتدرن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے حاتے کے ان کے آو قدرت والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے حاتے کے ان کے آو قدرت والا مسلے بنی پوشی کا نشبے ہاں الله رب العالمین د مو تاسو ته دا عمل کولو توفیق نصیب کی ها حاجی نشتاو کو خیر دی بیا ان شاء الله در شروع کوم کا خیر دی ها